Na wojsko i obronność w tym roku wydanych zostanie 100 miliardów złotych, mówi o tym minister aktywów państwowych. Polska może przekazać najbiedniejszym państwom afrykańskim swoje doświadczenia, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa, zwracał na to uwagę prezydent Andrzej Duda podczas konferencji ONZ. Są zarzuty dla podpalacza konwoju humanitarnego jadącego na Ukrainę. 100 miliardów złotych wyda w tym roku rząd na wojsko i obronność, zapowiedział w urzędowie koło Kraśnika wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dzisiaj kluczowe jest bezpieczeństwo w wymiarze militarnym. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów, województwo lubelskie odgrywa w tym zakresie znaczącą rolę, mówił wicepremier. Nie oddamy ani kawałka polskiej ziemi. Wzmacniamy obronność właśnie szczególnie tutaj na wschodzie Polski. Tworzymy tutaj nowe jednostki wojskowe, zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, ale również dwie nowe dywizje, ale to również zakupy bardzo nowoczesnego sprzętu. W tym roku prawie 100 miliardów złotych wydamy na wojsko. Czołgi, samoloty, rakiety. Wzmacniamy potencjał. Tutaj niebo również jest bezpieczne. Tutaj w okolicach Zamościa zostały rozmieszczone też zestawy rakietowe Patriot. Wicepremier odniósł się też do innej sprawy. Zapowiedział, że pojawią się kredyty dla rolników bez zabezpieczenia majątkowego do 300 tysięcy złotych. Nie trzeba będzie informować banku, na co zostaną te pieniądze przeznaczone. Takich pożyczek ma udzielać PKO Bank Polski. Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że Polska może przekazać najbiedniejszym państwom afrykańskim swoje doświadczenia, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa. Jutro prezydent, który jest w Katarze na 5. konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych, weźmie udział w panelu poświęconym rolnictwu i pomocy żywnościowej. Polska jest krajem, który w ostatnich 30 latach bardzo się zmienił i przeszedł długą drogę rozwojową, podkreślał prezydent Andrzej Duda. I tymi doświadczeniami chcą, żebyśmy się dzielili, dlatego mamy faktycznie ogromne tutaj pole do rozwoju współpracy z państwami afrykańskimi i powinniśmy z całą pewnością to wykorzystać także w obszarze rolnictwa. Nasze rolnictwo także bardzo się zmieniło, ogromna automatyzacja, ale wciąż zachowanie wysokiej jakości płodów rolnych i w związku z tym bardzo wysokiej jakości polskiej żywności. Afryka również chciałaby to mieć. My jesteśmy w stanie w tym wesprzeć. Ja mówiłem o naszych wyższych uczelniach rolniczych, na których kształcimy specjalistów, którzy rzeczywiście są w stanie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Andrzej Duda będzie głównym mówcą Forum Sektora Prywatnego, panelu na temat rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich. Na zakończenie pobytu w Katarze prezydent spotka się z premierem Republiki Rwandy. Są zarzuty dla podpalacza karetki oraz trzech innych samochodów będących częścią konwoju na Ukrainę. Na podstawie nagrań z monitoringu policja zatrzymała 35-letniego mieszkańca Radłowa. Województwo Małopolskie zdecydowało, że przekaże na Ukrainę karetkę pogotowia w miejsce ambulansu, który spłonął w pożarze. O szczegółach Bartek Maziarz. Na prośbę wojewody małopolskiego Łukasza Kmity karetkę na Ukrainę przekaże szpital w Nowym Targu. Za takie wsparcie dziękuję Diana Dębicka z Fundacji Moc Przyszłości z powiatu tarnowskiego, która koordynuje pomoc dla Ukrainy. Musimy uzbierać pieniądze też na remont tych aut, żeby móc ich dostawić też tam do tych szpitali i tych miejsc, w które miały dojechać. W sobotę na Ukrainę dotarły samochody z konwoju humanitarnego przekazane przez różne śląskie instytucje, które nie ucierpiały w pożarze podczas postoju w Radłowie. Wszystkie samochody są przeznaczone do szpitali przyfrontowych od granicą rosyjską. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Papież zapewnił o swoich modlitwach ofiary katastrofy statku u wybrzeży włoskiej Kalabrii, w której tydzień temu zginęło co najmniej 100 osób. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież podziękował władzom i lokalnej społeczności Kutro za przyjęcie i otoczenie opieką tych, którzy przeżyli. Ponawiam mój apel, aby nigdy już nie dochodziło do takich tragedii. Należy powstrzymać przemytników ludzi. Nie mogą stanowić o życiu niewinnych. Niech nigdy podróż w poszukiwaniu nadziei nie kończy się śmiercią. Papież wyraził też współczucie wszystkim dotkniętym katastrofą kolejową w Grecji. Przywitał obecnych na placu Świętego Piotra Ukraińców i poprosił o modlitwy za Ukrainę. W kazaniu Franciszek wskazał, że ważne jest przebywanie z Jezusem również wtedy, gdy niełatwo jest pojąć to, co do nas mówi i dla nas czyni. Zachęcił wiernych, by nieśli innym uczynkami miłości światło Jezusa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach od minus 7 do minus 3 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie kraju i nad morzem od minus 3 do minus 1 stopnia. W ciągu dnia miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, pod wieczór na zachodzie przechodzące w opady deszczu. Na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do plus 5 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moc wrażeń na stoku? Tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę długie trasy narciarskie, nocne jazdy nawet do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 6 minut po godzinie 20. Dobry wieczór. Zapraszam Państwa w muzyczną podróż. No właściwie to będziemy sobie podróżowali dookoła świata, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, nazywam się Tomasz Miara. No to zacznijmy może od Australii. Tutaj piosenka, którą pewnie Państwo już kojarzą, ale w związku z tym, że ciągle jest dość wysoko wśród tych popularnych, to warto do niej wrócić. A to jest ciekawa sytuacja, bo piosenka jest sprzed 2 lat, ale w związku z tym, że została wykorzystana w jednym z seriali, no więc dostała jakby drugie życie, znowu stała się popularna. Stefan Sanchez, Until I Found You. Georgia, Until I Found You Stevena Sancheza. Dość popularny w tej chwili utwór w Australii. Trzy strony dźwięku w trójce. Teraz zawitamy w miejsce, gdzie powiem szczerze, nie pamiętam, żebyśmy do tej pory w historii tej audycji byli choćby raz, bo to dość egzotyczne miejsce, czyli Gwatemala. A w Gwatemali w tej chwili dość popularna piosenka Karin Leon i Grupo Indio. Za wiele na temat tych artystów znaleźć mi się nie udało, no właśnie dlatego, że to dość egzotyczna destynacja, ale za to wiem, że piosenka, którą śpiewają, nosi tytuł Pocałuj mnie i pożegnaj. Este es el día más triste de mi vida. Te senté aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos y volvernos a ver. Por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltees. Quiero recordarte así, solo así, con un beso y un adiós. Pocałuj mnie i pożegnaj, to była Gwatemala, a mało tego wersja koncertowa, trzy strony dźwięku w trójce. Teraz Europa, a dokładnie to Holandia i tutaj takie trio Boef, Lipe i Diaga Diaga. Ten pierwszy pochodzenia algiersko-francuskiego, ten drugi marokańskiego. Podejrzewam, że podobnie jest z Diagą Diagą i ich wspólny utwór nosi tytuł Rovers, co w przetłumaczeniu można powiedzieć jako rabusie. No, mówiąc bardzo elegancko. I to będzie pierwsza propozycja holenderska, natomiast ciągle dość wysoko w liście popularności piosenek w tym kraju jest zespół Fleming i pewnie już kojarzony przez Państwa Paracetamolen, ale najpierw Rabusie. Ecco farò, mettiti le sentiti fa ne nai, e ecco van dal bordo. Kann ich liegen, du die shit als nicht klein, en nu ben ik een grown man. Fuck die shine als dijk in de lights, ik weet dat je boos bent. Ik geef je fucking op dat jij dat begrijpt. Hey, als ik tegen de wedstrijd, ben ik dan een supporter? Je moeder hoeft geen geld, ze wilt geknuffeld worden. Ik zag mijn oude buurman gisteren, hij is tune geworden. Hij was op cijfers vroeger, nu alleen maar punten scoren. En ik ben niet als jou, ik ben niet met geluk geboren. Om in moorden hier, velen zijn door drugs gestorven. Of door oude beef, blijkbaar was het dus bedorven. Die 10k van vanmiddag was het tussendoortje. Laat me nuchter worden, te veel gedronken gisteren. Naast geld heb ik in mijn hoofd de kronkel zitten. Stuur wat geld naar mijn land en het is morgen binnen. Het echte doel is het hart van je volk winnen. Achter de mic gezet, bro, dat heeft mijn lijf gered. Rappers willen concurreren, ik betwijfel het. Ik ben nog niet klaar, want ik heb tijd gerekt. Ik wil niet eens praten, daarom schrijf ik het. Ik kom van over. Met die dealers en die dieven in night. Ja, ik kom van de bodem. Ik ga niet liegen, doe die shit als iets klein. En nu ben ik een grown man. Op die shine als dijk in de lights. Ik weet dat je boos bent. En op dat jij dat begrijpt. Ik kom van winterjas met muts, dagenlang op de hoek staan. Ik laat het lukken, hoe dan ook, het moet goed gaan. Jongens zonder werk, die in hoger beroep gaan. Ze proberen al die skies hier te linken naar roepnaam. Die moeder wacht al lang, ze praat er zelf weer moed aan. Het gaat niet zoals het hoort, maar het gaat hoe het moet gaan. Ben hier niet gezien, als het niet over vloers gaat. En het gaat hem ook niet worden, als die tori me moe maakt. Die man had daar, ze slapen, maar ze zeggen ik zoek saf. Ik hoef zelf niet te bewegen, sinds mijn money de move maakt. Op bezoek, die ding gaat af door mijn broek plat. Ik ben al te laat, maar deze man hier die doet traag. En dit is niks nieuws, ze weten dat ik de hoed draak. We zien nog steeds het slechte in de shit die je goed praat. Was even doorbijten, zijn mezelf het moet maar. Zoveel pakketten nu, maar broeder, ik zweer. Ik kom van Rover. Met die dealers en die dieven in night. Ja, ik kom van de bodem. Ik ga niet liegen, doe die shit als iets klein. En nu ben ik een grown man. Op die shine als dijk in de lights. Ik weet dat je boos bent. Yeah. En mijn moeder was bezorgd, want stond dagen op de hort. Weer een discussie met een prik, gaat mijn 50 cent tekort. Trappen al die stong met pis, ik begon er zelf naar te ruiken. Ik was 13 jaar oud, stond dat met dealers en gebruikers. En die cocaïne dampen, heel de trappen al blauw. Je wil niet weten hoe graag ik uit die trappen al wou. Hoptillen forever, maar geen verder dan dat. We zitten niet op één lijn als je de kern niet snapt. Mijn eerste T was net de M, ik kreeg die feeling niet zo lang geleden. Ik neem dit alles niet voor lief, heb veel te lang gestreden. En die Danny werd een ons, die ons een hele key. En er zijn regels in het spel, maar wij spelen niet. Ik kom van ander, ik ver ergens daarboven. En ik was dead broke, maar heb nu alles wat ik hoopte. Street life zocht er van jaren van absentie. Nu redden ze rond in Bentley's, je moet je mensen. Ik kom van Rover. Met die dealers en die dieven in night. Ja, ik kom van de bodem. Ik ga niet liegen, doe die shit als iets klein. En nu ben ik een grown man. Op die shine als dijk in de lights. Ik weet dat je boos bent. Geef je fucking op dat jij dat begrijpt. Je weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Mijn principes in mijn hoofd worden gefokt door jou. Alle plekken in mijn hart worden bezocht door je. De meeste dromen die ik had, die gaf ik op voor je. Blijf steken in mijn rug dat jij me niet vertrouwt. We blijven bouwen, maar het levert niets meer op. Elke ruzie maakt ons huisje meer kapot. Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. Ik heb paracetamolen om weer kan te krijgen. Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt me. Anders laat ik los. Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde op. Anders laat ik los. Ik laat je los. Schat, dan laat ik los. Blijf hangen in de stilte na de krijsende en schreeuwende geluiden. Omdat jij weer je zin probeert te krijgen. En dit doe je door te dreigen dat je alles pakt en nooit meer bij me terugkomt. vragen dat het goed en het beter gaat. Laten zien dat onze liefde nog steeds bestaat. Kunnen we niet terug naar het begin? Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. Ik heb paracetamol en om een kop in kan te krijgen. Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt me. Anders laat ik los. Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde op. Anders laat ik los. Ik laat je los. Schat, dan laat ik los. Oh, ik wil geen eindeloze struggles. Ik wil grenzeloze liefde van je. Oh, nee. Ik hoop dat je kunt inzien dat de liefde die je krijgt, als het zo doorgaat, niet meer blijft, is het niet meer blij. Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. Ik heb paracetamol en om een kop in kan te krijgen. Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt me. Anders laat ik los. Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde op. Zespół nazywa się Fleming, utwór Paracetamolen. Fleming dość popularny w tej chwili w Holandii. Trzy strony dźwięku w Trójce. Teraz to nie będzie jakaś konkretna destynacja, choć historia tej piosenki jest dość ciekawa, bo Rema, kiedy pierwotnie zaprezentował światu Calm Down, owszem, był popularny, ale głównie w krajach afrykańskich, ale kiedy poprosił, żeby wspólnie z nim zaśpiewała tę piosenkę Selena Gomez, no taka gwiazdka, celebrytka amerykańska, dość popularna, no to nagle okazało się, że ta piosenka stała się przebojem na całym świecie. No więc ich wspólne wykonanie Calm Down w tej chwili popularne w bardzo wielu krajach. In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh. You got me like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Shawty, come give me your lo, lo, lo. I'm calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh. Są trzy strony dźwięku w Trójce. Ja już wspomniałem o tym, że Rema to afrykański twórca i jego Calm Down słuchaliśmy przed momentem. No to teraz już bądźmy konkretnie w Afryce, a dokładnie to w Kenii. Tutaj proponuję Państwu utwór Ali Kiby. Ali Kiba to jest Ali Saleh Kiba, tanzański piosenkarz, autor tekstów, zwany też czasem King Kiba. King Kiba proponuje utwór zatytułowany Mahaba, czyli miłość. Skiza kuna mahaba, yeah, mahaba. Mapenzi ya mkataba, mpaka kufa, yamekwisha. Inemo kuna hema, mapenzi ya nachosha ya nafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha, no. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha, no. Mwenzako mi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, nimefufuka, yeah. Kuwa single, ila na upwiru na kabako. Mabinti wenye vifundo, au ndio mi wananitoa roho. Na siri tu ya jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Mi mbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha, oh. Na siri yake tu jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Ni mbovu sana jambo lile, ufundi wa kutosha, oh. Mwenzako mi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, nimefufuka, yeah. Trzy strony dźwięku w Trójce. Podróżujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są popularne w różnych krajach, na różnych kontynentach.

thì tới, em cũng chẳng biết tới đâu. Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó, em cũng chẳng biết thế nào. Hôm nay tôi cực kiếm xuyên qua trời đêm, anh nhìn tôi cực hiếm xuyên ngay vào tim. Zobacz, miłość to wietnamska artystka, choć popularna w Korei Południowej. No i właśnie na tym to polega. Wędrujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są najbardziej popularne. Trzy strony dźwięku w trójce. Meksyk. No i tutaj, nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, ale w Meksyku dość popularny jest boks, czy też, jak niektórzy twierdzą, pięściarstwo. No i tutaj powiem szczerze, co artyści mieli na myśli, nie wiem, ale proszę się domyślić, bo piosenka, której posłuchamy za chwilę, to Waga piórkowa w nocy. Recordaba todo, el olor de aquel perfume, sobre todo las sábanas blancas donde te escondías dentro. Eres intocable como joya de oro, esas piernas largas comerme yo solo, y tus ojos grandes me perdí en un laberinto. Pensar que tú ya no vas a estar, pasará. Solito me dejará intentar. Solo un beso y tú te vas de mi vida. Sola no me llames porfa, me pongo sensible, imagino tu sombra, clase azul es el tequila, e interior la ropa, licor la champaña, el polvo es color rosa, me contacto un ángel, eres tú mi hermosa, la que me alegra los días y sigo tomando. Pensar que tú ya no vas a estar, pasará. Solito me dejarás intentar. Solo un beso y tú te vas de mi vida. i taka to była waga piórkowa w nocy, czyli Peso Pluma. Tak nazywa się ta formacja, która w tej chwili dość popularna w Meksyku. Trzy strony dźwięku w trójce. No to teraz, tak jak obiecałem, wracamy do Afryki, dokładnie do Nigerii. Na samym szczycie popularności w tym kraju jest Ayra Starr i jej Stability. Strony dźwięku w trójce to była Nigeria i zgodnie z obietnicą na pewno jeszcze do Afryki na ten kontynent wrócimy. Teraz natomiast chciałbym Państwa zabrać do Portugalii i to właściwie przy okazji dwóch piosenek. Tutaj pewna zbieżność, jeśli chodzi o tytuły. Solteiros, czyli singiel, oraz Solteriao, czyli pojedynczy. W pierwszym przypadku to DJ Terio i Jasmin i to jest w tej chwili druga co do popularności piosenka w Portugalii, natomiast Luan Rafael Domingo Santana, czyli brazylijski piosenkarz i autor tekstów, popularny jest w tej chwili w Portugalii i ta piosenka jest na miejscu dziewiątym. Olha ela, há quanto tempo, sava, sava. Como é que estás tu? E a tua vida tá como? E o teu broto ainda tão juntos? E ela disse, a gente acabou, já tem um tempo. Mas também não quero mais, sou sincero. E depois disse, homem quando quer, é burro demais. E eu também cansei de brincadeira. Depois eu disse, esqueci só agora também tua conta. Vou te levar à tua casa e aonde? Lembras quando a gente era jovem? Foi por um pouco mais. Tás solteira agora, olha, tá mentou. A nossa cena antiga não resultou. Foste para um caminho e eu para outro. Mas nunca é tarde pra começar de novo. Tás tão coisinha, eu nem sei te explicar. Podia dizer que já tenho saudades, mas sei que não preciso porque eu sei que sabes. Já tenho um tempo que ando na tua e sempre que tô nu só penso em ti. Ligavas a meio da noite, hoje imagino se um dia fosse como sonhamos ser eu tua mulher. Só se não quiseres, deixa pra lá, sei que estás a conduzir. Deixa-te escolher minha casa e onde. Se quiseres ainda temos tempo, é só ficares um pouco mais. Estás solteira agora, olha eu também tô. A nossa cena antiga não resultou. Foste pra um caminho e eu pra outro, mas nunca é tarde pra começar de novo. Estás tão coisinho, eu nem sei te explicar. Minha postura toda contigo tá a falhar. No passado eu te avisei, baby, eu te avisei que nós íamos nos encontrar. Íamos nos encontrar. Íamos nos encontrar. Você acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular? Amor, tu vai rodar. Tuas amigas tão mandando direct sem parar. Cê terminou, foi. Cê solteirou, foi. Achava que dava tão certo vocês dois. Uma quer sair, a outra quer jantar. E a orgulhosa pensando se quer voltar. Cê tu não pega. Słysząc taką reakcję publiczności, można domniemywać, że to jakieś bożyszcze tłumów, ten Luan Rafael Domingos Santana. To jest brazylijski piosenkarz. Zresztą to dość częsta sytuacja, kiedy Brazylijczyk jest popularny, właściwie jego piosenki są popularne w Portugalii. I tak właśnie było w przypadku tej piosenki. Trzy strony dźwięku w Trójce. Wędrujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. Obiecałem Państwu, że jeszcze będziemy wracać do Afryki. Teraz Republika Południowej Afryki. Tutaj utwór, który myślałem, że już gdzieś zniknął z list popularności, ale wrócił. To piosenka, którą Państwu już parę razy prezentowałem w tej audycji, ale to jest naprawdę bardzo przyjemna melodia. Aka i Nasty C, Lemons Lemonade. Proszę posłuchać, tym bardziej, że jest tam wykorzystany pewien motyw muzyczny, który gdzieś jakbym już kiedyś słyszał. Thank you. cipher, saw eyes. Dark days, friends with few, it's alright. Turn that pain to fuel, let's survive. Ooh, ooh, now I'm stronger. Backstage in the coupe like Lusha. Spin moves in the paint like Jordan. Girlfriend on the bullshit, that's Taurus. Star signs, pull up and shine at nausea. Galaxy boy, that's culture. I've been on top for a long time. Champion cheats on my beat combines. People say hip-hop died, that's nonsense. Thank God they showed their true colors. Switched up piano like Vulture. All in my feelings, I can't conceal it. I take it all away. I'm playing hard to get. This life is different. It's risky business. Lemons to lemonade. Lemons to lemonade. It tracks suits, it's at you. Pull out the set. Zip up the off-white, up to the neck. Turn up the AC, it's hot in the sec. Call up the slay queens, pull out the ace. Track suit, massage, pull out the set. Zip up the off-white, up to the neck. Turn up the AC, it's hot in the sec. Call up the slay queens, pull out the ace. And the curves in my corner, a 10 on my left. Maradona, I'm giving her some class. Cabernet Sauvignon, huh? When I made a gag, I was going for her tonsils. When I met her dad, I told him I'm an apostle. Damn, that nigga's a fossil. Now everything is alright. Everything is alright. See my new car, right? I pulled up to the show and it was sleeping. The energy was weak. I gave him some more vibe. Always out the country, guess I'm a zai zai. When they pull me over, I'm black, I might die. No SAPS, cool drink, high five. SA, what a place to reside. Times, Durbin, the Evergreen side. Living on a highway, pepper steak pies. But black don't crack, so I bet I age fine. Got a little thing called ties. Wrote a little thing called dies. She wrote a little thing called eyes. Wrote a little thing called rhymes. Never told lies, you just couldn't see it with your all own eyes. My feelings, I can't conceal it. I take it all away. I'm playing hard to get. This life is different. It's risky business. Lemons to lemonade. Lemons to lemonade. It tracks suits, it's at you. Pull out the set, zip up the off-white, up to the neck. Turn up the AC, it's hot in the sec. Call up the slay queens, pull out the ace. Track suit, massage, pull out the set. Zip up the off-white, up to the neck. Turn up the AC, it's hot in the sec. Call up the slay queens, pull out the ace. Ooh. Trzy strony dźwięku w programie trzecim. Oameni buni, sunt de părere că cel mai important lucru este să respecti femeia de lângă tine. Să-i dai afecțiune, să o înțelegi și să o apreciezi. Deoarece pentru mine, cea mai frumoasă floare din grădina secătuită a inimii mele este femeia de lângă mine. Așa că vreau să auziți și voi ce frumos sună iubirea adevărată prin muzică. Aș accepta, dar orice până la ea, până la dragostea mea. Aș putea să tac în fața tuturor, dar când e vorba de ea, voi lupta până mor. Să nu încercați, să nu încercați vreodată. suntem legați, legați la infinit. De-aia pentru ea, când nu mai pot, mai pot un pic. Când o văd ca lupta, ca lupta pentru mine, trag și mă jertfesc, că dacă o fac, am pentru cine. Să nu încercați, să nu încercați vreodată voi să vă băgați în dragostea noastră curată. Dacă strălucim, nu ne furați strălucirea. Mai bine învățați de la noi ce e iubirea. Cum să dezlegați și alegați divinitatea. Ea e soarta mea, dragostea și jumătatea. Wyjaśnię zbieżność tytułów. Przypadkowa całkowicie. Nie wiem, czy państwo pamiętają taki film z 2010 roku, Dla niej wszystko, z Russellem Crowe'em w roli głównej. Dla niej wszystko to tytuł tej piosenki, której słuchaliśmy przed momentem. Luis Gabriel. To była Rumunia. Trzy strony dźwięku w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz robimy małą pauzę, bo dochodzi godzina 21, więc za chwilę na pewno serwis informacyjny, ale zaraz po wiadomościach będziemy między innymi w Szwajcarii albo w Turcji. Trzy strony dźwięku, czyli sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze na całym świecie. Autopromocja. Matejko maluje obraz Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. To nie portret człowieka będzie, ale najważniejszy moment jego życia. Czy uważasz, że wydanie De Revolutionibus nim nie było? Bez jego badań i obserwacji nie byłoby księgi. W roku Mikołaja Kopernika słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Anna Szamotuła, Salto Mortale. Na podstawie O obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja.